Ajutor și acoperitor s-a făcut mie spre mântuire. Acesta este Dumnezeul meu și îl voi preaslăvi pe el, Dumnezeul părintelui meu și îl voi înălța pe el, căci cu slavă s-a preaslăvit. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Din lume venind eu, ticălosul, la chipul cel monahicesc, întărește-mă, Stăpâne Hristoase, să păzesc până la sfârșit jugul tău îndurate. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Mă înspăimânt cugetând la cea înfricoșată zi, când Tu, Hristoase, vei veni din cer pe pământ într-o slava negrăitei Tale lumini. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Auzit am chemarea Ta, Stăpâne, pe care Tu, Hristoase, ai zis-o: veniți către mine toți cei împovărați, luând peste voi jugul meu și eu vă voi odihni pe voi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stăpână, născătoare de Dumnezeu preacurată, strigând eu în tăcere, auzi-mă pe mine cel cuprins de grijă și îmi dăruiește mângâiere mie și la toată lumea. Întărește, Doamne, pe piatra poruncilor Tale inima mea cea clintită, că însuți ești Sfânt și Domn. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Luând asupra-mi, Hristoase, chipul acesta, strig către Tine, îndurate, ajută-mi și-mi luminează ochii mei, că Tu-mi ești lumină, zid și acoperitor. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Îngerescul chip, luându-L pe umeri, Hristoase, cad la Tine rugându-mă, întărește-mă acum și mă du la limanul Tău cel lin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Crucea Ta, Doamne, am luat-o pe umeri și lumească tulburare am lăsat-o și am alergat la Tine. Nu Te scârbi de mine, Doamne Dumnezeul meu, Cel ce Te-ai întrupat pentru mine. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Multele năpaste, preacurată Stăpână, și taberele dracilor, izgonește-le cu lumina Ta, că Tu ai născut lumina cea întru tot sfântă, pe Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru. Într-un fricoșata și groaznica Ta judecată, să nu mă duci, Hristoase Dumnezeule, ci-mi dăruiește să împlinesc această viață într-o frica poruncilor Tale și mă vrednicește visieriei cu toți aleșii Tăi, Doamne, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De la părintească slava Ta, îndepărtându-mă, fără de minte, într-o răutăți am risipit bogăția pe care mi-ai dat-o. Pentru aceasta, cu glasul desfrânatului strig, greșit am înaintea Ta, Părinte îndurate, primește-mă pe mine, cel ce mă întorc, și mă fă ca pe unul din argații Tăi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Toată nădejdea mântuirii mele, întru Tine mi-am pus-o, Maica lui Dumnezeu, cea neispitită de nuntă. Și pe Tine Te chem într-un ajutor întotdeauna. Mântuiește-mă din necazuri și din ispitele vrăjmașilor și îmi dezleagă legăturile greșelilor mele și din focul cel veșnic răpește-mă. Auzit a prorocul de venirea Ta, Doamne, și s-a temut că aveai să Te naști din fecioară și oamenilor să Te arăți și a grăit. Auzit am auzul Tău și m-am temut. Slavă puterii Tale, Doamne! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Peste tot vrăjmașul m-a rănit, Stăpâne Hristoase, ci Tu mă întărește să mă împotrivesc lui. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Având minte răspândită de nenumăratele mele păcate, am venit la această înaltă viață monahicească. Ce ajută-mi îndurate să o duc până la sfârșit, ca să mă izbăvesc de munca cea veșnică. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Izbăvește-mă, Hristoase Dumnezeule, de relele sminteli ale păcatelor care pururea cad asupra mea din uneltirea celui viclean. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. De multe păcate îmi este robită inima mea, prea curată, de patim și de nevoi, ci Te rog pe Tine, Stăpână, mântuiește ticălosul meu suflet. De noapte mânecând, iubitorule de oameni, mă rog, luminează-mă și mă îndreptează la poruncile Tale și mă învață, Mântuitorule, ca să fac voia Ta. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Strălucește-mi lumină mie celui dintr-un întuneric și înconjurat de vrăjmașii cei nenumărați, ca, fiind strălucit cu lumina Ta, să Te slăvesc pe Tine și să mă întăresc. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Ales-am calea cea strâmtă și îngustă și m-am dat la multe necazuri și mâhniri pentru Tine, Doamne Dumnezeul mântuirii mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Întărește-mă, îndurate, Doamne, pe mine cel luptat de vrăjmași, ca să nu mă facă să spurg acest chip duhovnicesc, ci mă învrednicește, Mântuitorule, ca bine plăcută ție să duc această viață până la sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru mine, preacurată stăpână, Domnul, plecând de cerurile, s-a pogorât și s-a sălășluit într-un preacuratul tău pântece. Strigat am cu toată inima mea către îndurătul Dumnezeu și m-a auzit din iadul ce m-a de jos și a scos din strigăciune viața mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Pe mine care am viețuit în lume și am spurcat sfântul tău botez, curățește-mă și mă izbăvește de acestea, îndurate Dumnezeule! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Dăruiește-mi strălucirea ta și frica ta o sălășluiește întru mine ca să fac poruncile tale, Mântuitorul meu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! La limanul tău cel lin, du-mă acum și mă îndreptează pe cale și mă întărește făcătorul meu ca să umblu întru poruncile tale. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Păcatele mele cele multe îmi pângăresc sufletul de Dumnezeu Născătoare Fecioară, ci Tu, prea curată, ca o îndurată și milostivă, izbăvește-mă de ele și mă mântuiește. Brațele părintești, sârguiește a mi le deschide, că în desfrânări am cheltuit toată viața mea. Spre bogăția cea necheltuită a îndurărilor tale privind, Mântuitorule, acum nu trece cu vederea inima mea cea săracă, căci către tine, Doamne, cu umilință strig, am greșit, Părinte, la cer și înaintea ta. Să cunoaștem, fraților, puterea tainei, pentru că pe Fiul cel desfrânat, care s-a întors de la păcat, la casa părintească, întru tot bunul Tată, înainte, întâmpinându-l, îl sărută și iarăși îi dăruiește cunoștințele slavei sale și tainică veselie cu cei de sus săvârșește, jertfind vițelul cel hrănit, ca și noi cu vrednicie să petrecem împreună cu iubitorul de oameni Tată, cel ce a jertfit și cu preaslăvita jertfă, Mântuitorul sufletelor noastre. Păcătuit am, fără de lege și nedreptate, săvârșit am înaintea ta. Nici n-am păzit, nici n-am făcut precum ne-ai poruncit nouă. Dar nu ne părăsi pe noi până în sfârșit, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! În lene mi-am petrecut până acum viața mea, Iuticălosul, ci către tine, Domnul și Stăpânul meu, vin acum, numai la bunătatea și îndurarea ta nădăjduind stricție, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Făcătorul meu, Doamne, întărește-mă să sufăr și să păzesc credința pe care o am în tine și mă învrednicește ca vesel să-ți cânt ție, bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu acrucii corabie și cuvânturile simțirii Dumnezeescului Duh, la limanul dumnezeieștii voințe mă povățuiește și dumnezeieștii moșteniri mă învrednicește ca să-ți cânt ție, bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Palat al celui preanalt, întru care s-a sălășuit Dumnezeu și pe oameni din calea celui rău i-a întors, Născătoare de Dumnezeu, Maica celui de sus, făcându-se din neamul nostru, strigăm, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Pe cel pe care îl slăvesc oștile cerești și de el se cutremură heruvimii și serafimii, toată suflarea și zidirea, lăudați-l, bine-l cuvântați și-l preanălțați întru toți vecii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Părinții cei de demult, îmbrăcându-se în viața monahicească, până în sfârșit bine au ajuns. Acolo și pe mine mă întărește, Doamne, ca să ajung și cu lumina ta mă luminează. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Bogăția cea necheltuită și dumnezeirea cea negrăită, Tu, Doamne, cel ce ne-ai arătat această rânduială sfântă, și pe mine cel îmbrăcat întru ea, întărește-mă, îndurate Hristoase Dumnezeule! Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul! Îngerescul, prorocescul și apostolescul cin, luându-l pe umeri, mă tem, ci Tu, Hristoase, ajută-mă ca să nu spurg acest cin al meu! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Din durerea inimii mele, de noapte strig către tine, prea curată Născătoare de Dumnezeu, ascultă glasul meu și nu mă trece cu vederea pe mine robul tău cel pierdut. Nașterea zămislirii cele fără de sămânță este netălcuită. Rodul Maicii cele fără de bărbat este nestricat, că nașterea lui Dumnezeu rănoiește firile. Pentru aceasta, pe tine toate neamurile ca pe o Maică Mireasă lui Dumnezeu, cu dreaptă credință te slăvim. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Mintea mea prefă-o într-o curățire, cu strălucirea razei celei nestricăcioase a luminii dumnezeirii, ca în cinul acesta neîncetat să te slăvesc. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! În lene petrec îndurate, eu cel ce m-am făgăduit să-ți slujesc întotdeauna, Stăpâne Hristoase, ce mă întărește ca să-mi împlinesc făgăduința. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu râvnă m-am nevoit să urmez poruncilor tale celor bune și tari, Hristoase Mântuitorule, ce într-o mântuire mă primește și din răutatea vrăjmașului mă izbăvește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Primește, preacurată stăpână, din mincinoasa mea gură, rugăciunea ce a adusă ție de nevrednicul tău rob și o du fiului tău preacurată, rugându-te pentru mine, că mare îndrăzneală ai către dânsul, ca să mă ierte de păcate în ziua judecății. Doamne atotputernice, cuvinte al Tatălui celui fără de început, cel ce însuți ești Dumnezeu desăvârșit, Iisuse Hristoase, care, pentru îndurarea cea neasemănată a milei tale, niciodată nu te depărtezi de robii tăi, ci pururea întru ei te odihnești. Nu mă părăsi pe mine robul tău, împărat între toți sfinte, ci dă-mi mie, nevrednicului, bucuria mântuirii tale. Sufletul meu îl leagă cu dragostea crucii tale, iar trupul meu cu nepătimirea ta îl împodobește. Gândurile mele le împacă și picioarele mele le ferește de alunecare și nu mă pierde pe mine, prea bunele Doamne, din pricina fără de legilor mele, ci mă ispitește, Dumnezeule, caută-mă și află cărările mele și, dacă este calea fără de legi într-o mine, întoarce-mă dintr-o dânsa și mă povățuiește pe calea cea veșnică. Că Tu ești calea, adevărul și viața și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și întru tot Sfântului și Bunului și de viața Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.